być może nawet o zakończeniu kariery, jako że, nie uwierzą państwo, ugryzł ją w palec chomik. Być może państwo się uśmiechną, ale dla harfisty czy harfistki ugryzienie w palec, nawet przez takie żyjątko jak chomik, jest rzeczą poważną, bo gra się opuszkami palców, przebiera po strunach, no i rana może być nieprzyjemna, bolesna i tak właśnie było. Ale wszystko skończyło się dobrze, chomik nie był wściekły. W związku z tym sięgamy po evergreen, który państwo zapewne znają. Thank you. Faber. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Myślę tutaj o tej przygodzie z chomikiem. Płyta, sądzę, że ciekawa. Janna Faber poszukująca, jeżeli państwo chcieliby dołączyć do niej w jej muzycznej przygodzie, jest szansa, bo płyty, podejrzewam, w dobrych sklepach muzycznych cały czas do dostania. Czekamy na następną, która pewnie będzie niepodobna do tej, a być może jeszcze z jakimiś artystami, którzy ją zainspirują. Tak jak chociażby Blues and Folk. Blues and Folk to formacja z Trójmiasta. Pełna nazwa Blues and Folk Connection i liderka Joanna Knitter, obdarzona pięknym głosem, co za chwilę docenimy. 13 utworów na jedynej płycie zespołu. Mam tę płytę dlatego, że przyjaźniłem się z Piotrem Górą, bębniarzem czy perkusistą grającym w zespołach folkowych. A płyta, którą trzymam w rękach, przywraca mi młodość, bo za czasów mej młodości ukazywało się pismo w barwach Borussii Dortmund, żółto-czarnych, nazywało się Radar i poświęcone było właśnie takiej sztuce folkowej i bluesowej. Wówczas jeszcze, w latach 70. nikt nie rozdzielał tych gatunków. Mało tego, przytuliły się do siebie na słynnym, legendarnym festiwalu Folk Blues Meeting pod Poznaniem i sądzę, że jeżeli w ogóle był jakiś odpowiednik Woodstocku u nas, to właśnie ta impreza. Przerwana przez stan wojenny, później były próby powrotu do niej, ale jak wiadomo, dwa razy do tej samej wody, nawet jeżeli jest to warta, nie warto wchodzić. Joanna Knitter, no i zobaczymy, jak zabrzmią kolejne evergreeny. I'm 900 miles from my home. Tears rolling from his eyes. I've been the death of many an honest man. Now I'm going to die alone. Now I'm going when you die. Well, I've been to the east and I've been to the west. I've been this whole wide world round. I've been to the north and I've been way down south. Now take me to my hangman's ground. Take me to my hangman's ground. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w kręgu trójmiejskich zespołów. Joanna Knitter i z drugiej strony Beata Bartelik. Panie się znają, lubią, cenią. Myślę, że jedna drugiej zazdrości głosu. Joanna Beacie, że czysty i może wyśpiewać piękne irlandzkie ballady. Beata, jak wiem, Joannie, że chropawy i taki właśnie bluesowy. Ale sądzę, że oba piękne. Jeżeli ktoś pamięta Beatę Bartelik, to być może pamięta ją z sukcesów. W Opolu wyśpiewała bodajże, jeżeli się nie mylę, drugą nagrodę piosenką Na pogodne dni. A przez wiele lat była znaną śpiewaczką śpiewającą szanty w różnych zespołach, m.in. Krewni i Znajomi Królika, Szela, Smugglersi. Te ostatnie zespoły jeszcze istnieją i sięgamy po płytę Smugglersów właśnie w nowym składzie z Batą jako główną wokalistką i flecistką. Dwie płyty. Najpierw zaczniemy od ballady o Jakubie. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to temat Rycha Muzaja. a potem coś, co zawsze stawia mnie na baczność, stary kanadyjski temat Northwest Passage. Miasteczku, gdzie domy mają dachy spadziste, czas wolno przez małe okna ciekł. Mieszkał Jakub, jak mówią, spokojne chłopisko, niedaleko szumiał morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub węzełek, zamknął drzwi. Ślady po nim na brzegu długa fala zalała, teraz wiatrem tkane jego dni. A pokład pod stopą trzeszczy, aż ty połamiesz sztorm. Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny dom? Co mają kolorowe ulice, na których wesoły tłumny gwar. Choć Jakub samotnie dziwiło go wszystko, zamiast drzew tam kwitły gaje pan. Kiedy statek odpływał, to się zmieniał krajobraz, za rufą leciały sznury mew. Jakub samotnie na falochron spoglądał, aż nie zniknął z oczu pusty brzeg. A pokład pod stopą trzeszczy, aż ty połamiesz sztorm. Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny dom? Łaskawie go witał każdy port, ale dalej na morze tęsknota go gnała. Nie pamiętał, gdzie jest jego dom. Na pewno gdzieś jeszcze pływa Jakub po morzach, zardzewiał w kieszeni jego klucz. Na swej drogi do domu odnaleźć nie może, zabrał mu ją marynarski trud. A pokład pod stopą trzeszczy, aż ty połamiesz sztorm. Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny dom?

proszę. Mój imiennik Wojciech śle pozdrowienia z roztoczańskiego Bełuszca, pisząc: no witam, słucham sobie radia leżąc, a to takie miłe zaskoczenie. Panie Wojciechu, zaskoczenie te miłe to nasza specjalność, zwłaszcza że mówiłem, że będzie śpiewała Beata Bartelik. Tutaj wtopiona w chórki, niesłyszalna albo nawet i nieśpiewająca, ale za chwilę sięgamy po kolejny utwór z repertuaru Smugglersów, w którym również jej nie usłyszymy, i żeby rozbudzać Państwa ciekawość, równocześnie ją zaspokoić, sięgniemy po kolejny temat, Powroty 2. I tutaj już będzie śpiewała pełnym głosem i nikt jej przeszkadzał nie będzie. Ballada o... A nie, Spanish Bride. Ten pierwszy temat przypomina mi się, gdy byłem w Irlandii, byłem gościem jednego z pieśniarzy irlandzkich, Kuluma Sansa. Wybraliśmy się w okolice na spacer i pokazywał mi wszystkie różne dziwne rzeczy, które są tam, a jest ich tam bez liku, od menhirów, które po prostu są w ogródkach, poprzez przeróżne krzyże na cmentarzach i historie z nimi związane. Spytałem się również, dlaczego pobliska wieś nazywa się Hiszpański Dół. Sądzę, że hiszpańska żona może być na temat. I otóż historia związana z tym hiszpańskim dołem była taka, że pewien irlandzki żeglarz, podróżując po świecie, zawitał również i do Hiszpanii i tam zakochał się, uwaga, z wzajemnością w królewnie. Pewnie nie była to królewna, a jedynie jakaś zamożna szlachcianka, ale historia w ludowych ustach, czy tam w ludowym podaniu, urosła do tego stopnia, że ów biedny Irlandczyk poślubił królewnę, opowiadając jej i zwodząc rodzinę tym, że ma majątek naprawdę niewąski. No i gdy przyjechała dziewczyna do Irlandii za mężem, w końcu widząc biedną chałupę i całą tą nędzę, która miała być jej udziałem, spytała się w końcu, gdzie jest ta jego ziemia, bo jak opowiadał, że gdy stoi się na środku jego ziemi i obraca wokoło, to naokoło widać tylko jego ziemię. No i kazał jej wykopać dół i kręcić się w nim dokoła. Taka ludowa historia, no ale przynajmniej tłumaczy nazwę. Hiszpańska żona na początek, a później Powroty 2. Ten temat w wykonaniu Beaty Bartelik. Hej, za morzem bitew zgiełk, od Flandrii po Iberii brzeg. Król Jerzy swoje wojska śle, tam za morze, gdzie bitew zgiełk. Brzeg Anglichen za Rufą, na kursie Lizbona, i błyszczą bagnety, i duma jest w nas, a resztką nadziei z nas każdy hołubi. Myśl o ukochanej, rozstania już czas. I wkrótce już rzuciło nas piekieł otchłanie, przez dym i przez ogień, przez wystrzałów huk. Gdzieś pod Telawerą był czas bohaterów, gdy orzeł cesarza u naszych legł stóp. hiszpańskich gwiazd. A droga nasza wiodła przez góry do doliny i była tak ze mną przez dziesiątki walk. Goiła cierpienie uczuciem darzywa, powiła córeczkę najdroższy mój skarb. świat chcesz dzielić na białe i czarne. Miły, boję się twoich powrotów. W dość sporej dawce przemyciliśmy, ale i zespół zasłużony dla polskiego folku i od czasu do czasu warto o nim przypominać. A okazja jest taka, że powróciłem z fantastycznego festiwalu Globaltica, festiwalu odbywającego się w Gdyni i prezentującego muzykę folkową z całego świata. I od lat, będąc na tym festiwalu, wspominam nieśmiało organizatorom, że być może dla wielu gości ze świata, którzy pojawiają się na festiwalu w charakterze widzów i słuchaczy, może warto by było uruchomić scenę, która promowałaby tak egzotycznych artystów jak ci miejscowi. A myślę, że jeśli chodzi o poziom, nie mają czego się wstydzić i mogliby być piękną ozdobą i promocją dla naszego kraju. Jeśli chodzi o dawne czasy, mówiliśmy o zamierzchłych, gdy folk i blues szły pod rękę i nie warto było dzielić je na osobne gatunki. Wspominaliśmy folk blues meeting, w związku z tym i wspomnijmy, że swego czasu na trójkowej antenie proponowaliśmy Państwu audycję folkowo-bluesowa Gazeta Radiowa, którą miałem przyjemność prowadzić ze Sławkiem Wierzcholskim. Powracając i do tej tradycji, do zamierzchłych czasów, sięgamy w związku z tym po sporej porcji folku, po coś bluesowego. I to z najnowszej płyty Fingerstyle Bob and Blues Society, tytuł mylący, bo grupa polska. Leszek Pach na harmonijce, Janusz Siemienas na slide guitar i Robert Kordylewski śpiewający fingerstyle guitar i wiele innych instrumentów, a zapytani o krótką charakterystykę swej muzyki odpowiadają zgodnie: charakterystyczne brzmienie gitary slide, mocne dźwięki harmonijki, osobiste teksty w bluesowych kompozycjach, wszystko scalone gitarą fingerstyle i wystukiwanym nogą rytmem. To nasza muzyka i blues, którego uwielbiamy i gramy od ponad 30 lat. Mam nadzieję, że entuzjazm i pozytywne emocje, które towarzyszyły nam w trakcie tworzenia tej płyty, staną się także waszym udziałem, gdy posłuchacie naszych nagrań. Robert, Janusz i Leszek. I got together when I was almost nine. We decided to go through life always side by side. Hard and hands, wood and steel, working on our own. Don't look behind or look ahead, never thought we wrong. Never thought we wrong. Someone said, just take your head out of clouds and dreams, but stand like a blind man on solid ground. It's harder it may seem. And even though we try to stay conscious, standing still, having said that, it's not easy doing what you feel. Doing what you feel. Thank you. got hair of gray, rust and steel, and the cracking wood. Not entirely being proud of what we've done or should. We've had some ups and had some downs, mostly budget tight. But at least we are still together, feeling quite alright. While you were shopping at the mall, I was doing things I could do for you. I wish you were happy with them all. We turned our room into a garden with whole bunch of plants you've bought as a start. Then made a zoo in our apartment with every cat we found on the yard. I was doing things I could do for you, whether it's easy or whether it's hard. Doing as a driver, spending hours in the car, waiting, sitting nice and easy. Things I've done seem so far. And I was helping with your driving when you first sit behind the wheel. Was doing things just for you, knowing how they make you feel. I was a vet, I was a gardener. once was a man you were looking for. Though I'm still waiting on that road, you are not walking anymore. Disappointing fate.